الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم سپیٹی ہے نشتن آواز مقرآ ہوئی دو حد پر رضبان دے کلج کافران دیر خوشحالشو واپس تلو ابو سفیان داغی مشرو نا او درید پا یو اچت زیبان دی پا غر کی اوازونا بے کول چه حل فی القوم محمد چه پا دی قوم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شتا نبی علیہ السلام دی طویلو جتا سو بجواب نو ارکوئے چی دی خیق انراشی چه بس طول مڑ دی بیا بیوی حل فی القوم ابن عبی قحافا فدی قوم کی ابن عبی قحافش تے ابو بکر بیا بیوی حل فی القوم لی قوم ابن الخطاب فدی قوم کی ابن الخطاب شتا عمر یادو چچا آواز ور نکو نویوی چه اعلو حبل اے حبل تنندیرو چتیه حبل داغی بطان خدایانو کی دا حابیل پنم بانده یو ولیو ناغتیوی بخوانه یا حابیل شهید نوی حبل شهید تنندیرو چتیه دمونسترگی دیو چتکلی نبی علیہ السلام یې وس आवाज ورکې ځکه چې شرک وکړو مخا سه आवाज نو ورکو چې څوک شرک کین بیا وله خامخا आवाज ورکو حضرت عمر आवाज ورکو چې الله اعلی واجل دا د هبل کار نه دی الله دې رچته او ډیر لوی دی بیا ابو سفیانوی چی لنا العزا ولا عزا لکم زمونگا عزا شتے استاس عزا نشتا ذکر داغسی بیا حضرت عمر اوی چی اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ زمونگا مولا دے استاس مولا نشتا جزانو بیا ابو سفیان آوازو کو چمونگا با راتلون کی کال کے دا بدر بدلا پا بدر کے اخلو یومن بی یوم بدرن مونگ بالتا بدر کے بدلا اخلو راتلون کی کال کے پلانی تاریخو روز و توخوا روان شو چر تقافی اللہ پتلار کی راتلاو اغیتے ہوئی چتا سو زیدہ سی و مدینہ باندی ناغیتا ہوا ہے چی ابو سفیان بیا واپس شوئے دی بیا را روان دی و حد تا اوی چی لمدو خطو لگی و بداروی طول زخمیان شوئی دی سوک شیدان شوئی دی بس یو حملہ واری نو ختم بیکو بیا پا دینیت را روان شوئے دی نبی علیہ السلام خپل صحابه ته اعلان وکړ چې دا سوي چې بیا را روان شوې ده نو تاسو څه خیال لرئ نو دی را پاسې ده ویني تاسو سې دي او زخمونو باندې را پاسې روان شو نبی علیہ السلام سره حمرا ولصد وتوي اتمی لري ترغیب ورلاړو بیا چاوی چې نه رسیدلې مکی ته هغه سکه چې بیا واپس راځي هدی له دومره تکلیف ورکو نو الله دا غي صفت کوي په دې آیات کې چې وګوره صحابه شان خلق ورپسې خبرې کوي هغه په غزلو زخمونو روان شو اتمی له مزلیو کو چې ابو سفیان وی بیا را روان دي الذين استجابوا لله والرسول دا المؤمنین صفت ده چې کوم مؤمنان یادي الله اجر نه ځای کوي الذين ادا کسان دي چې قبول ته او کړه د الله د حکم او د پیغمبر من بعد ما صابهم القرح پس دا غي چر رسیدلې ودي تا ډیر زخم په حد کې او بیا هم روان شو جزارسی کدا لګ لګ سارا کشته نو بس الله ډیر انتهایی مدح حقیقه للذین احسنوا منهم د پاره دا غي کسانو چې ډیر اخلاص وکا دته احسان ویخه اخلاص ډیر اخلاص وک په دې کې واتقوا او یرید الله انا اجر عظیم دې لپاره اجر دې ډیر لوی چې کله کال تیر شو او ورځ رااله کنه ابو سفیان راوته هم نشو بدر ته نو یو سړی راته راغلی عمرې له د مدینې نه عمرې له راغلی ابو نعیم راوته ویته یو کار وکړه عمره یې وکړه زی مدینې ته وی زمایو خدمت ته او خان ولا ورکړه غوړي چې سور او خان دا والا تو بلل شي مدینه کې به وای زې پزې چې مکی والا مشرکان بدر تر راغلي ډېر په لوی زور کې او دا وته وای چې زې ما ډېر لوی زور طاقت را وستر او خبدای زستا سو خیر خوای کوما چې ګوره زې ما دا وته وای نبو نعیم راغې مدینه کې زې پزې دا خبره وکړه زه په زه دا خبر او کړم چې ګور ابو سفیان دی راوتی دی بدر ته حدیدا دی ناس دی غلی هغه ډیر زور طاقت را وسته ډیر نبی دې سلام را روان شو دغه سی आवाज نو یو بر پر سلامونډک بر بر امونډک لابل نو او یا تن په دې چل باندې جمع شونو پیغمبر سره روانو دی او بیا تن رستو شو الذين دعا کسان دي ها قال لهم الناس چې وی دي تا یو سړی دا الناس نمر دلته کې یو سړی دی ابو نعیم سی وته وی ان الناس قد جمعوا لكم چې بشکا مشرکان د مکه تاسو ته جمع شوی دي په بدر کې وړل لوی زور یې دی فخشوهم ويریګه صحابو ته ویریږي غوړې پس چې غیدا خبر واوري دکنه فزادهم ایمانا نو زیاتې کوي ته ایمان چې مون خدای ز خدای نه غواړو ښا چې دی وکم دې کې راځم شي وقالو وی حسبنا الله ونعم الوکیل دا په خوانه کلمه ده مجربه هر ځای په تجربه شوې ده تر دې چې وی ابراهيم عليه السلام یو ورته ورداونه صحیح حدیث دا دی ښا چې هغه وی چې حسبنا الله ونعم الوکیل الله هم تنازل کولی مونږ په ملت ابراهيمي یو کنه نو بدا زمونږ هم کلمه شو چې نبی عليه السلام بدر صغرا تراته دي ته بدر صغرا وی دا کلمه وینو کافی دی الله زمونږ لپاره او خاسته مددگار نو بدر تر اورسید ایسوک نو بس تشغه دکانونو والا بازار والا اولوی بازار پکې لګیدلو نو خوادی ذریر وځي الته ایثار شو نو هغه بازار کې دکانونو کې تجارتونه وکړو اډیر مالونه راو فنقلبو پس واپس شو دی بیا مدینه ته بنعمت من الله د الله په ډېر لوی نعمت سره چې سترګي اوچت شي دښمن ته دا مال او فضل او په ډېر لوی فضل سره چې حلال رزق او مال لم يمسسهم سوء ان رصديتا ذره تکلیف او دا په غزواتو کې شمار ده کوم غزوات چې نبی صلی الله علیه وسلم کړی دي دیرش نو دا بدر صغرا په کې شمار دي سره دې نه چې نه پکې څوک زخمی شوی دی نه پکې چا باندې گزار شوی دی ان رصديتا ذره تکلیف وتبعوا رضوان الله دی روانو د الله پر رضا پسې دی خدای الله رضا طلب کوله که خلق وکنو او د الله رضا خو وکنه هغه منو اسی و تبدر صغرا ندی ویلی و چې کوم مقصد نو هغه پکې حاصل شي چې ته د الله رضا ویل شي والله ذو فضل عظیم الله مالک ډیر لوی فضل دی انما ذالکم بشکا دغه سړی تاسو ته ایم اے مؤمنانو زاکی اشاره دا غسلی تا دا او کم کې مومنان و صحاباو تا دا غسلی چراغلی و تاستو ایم دا شیطانو شیطان خکاری چاہتا نا نا دا انسانانو شیطانو کنا انسانانو کم شیطانی کنا خوا چکار دا شیطان کینو شیطان باوتاو ای خوا دیده نا معلوم اشوا ادیوی گوروی انسانانو ته شیطانان وی ابي استادانو ته شیطانان وی زمونږ استاد دومره خسړای ده ادیو ته شیطانان وی ډیر ستر مولا ده انما ذالکوم الشیطان یخوف اولیاء بشک د اصلي چراغ له شیطانو د سکولو د يرول تاسو چې بوده او ماشومونو تاسو ماشومانو چې د بونه یې رولې یو خوفکم اولیاءه دا به تر معنا ده تاسو یې رولې دا خپل دوستانو بزرګانو نه چې ډیر دوستانو بزرګان راځي مشوي دي په بازار کې هډیر لولې چپنې اغوستې دي او یې ریګه ګوري الله وی فلا تخافوهم مې ریګه ذینا وخافونی زمان او یریگه ان کنتم مؤمنین کچرزان تا مؤمنان وائی دا سو تسلیاتو شان دا صحابه کرام تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فدی وحد کی دیر منافقان خکارشو چیز چار گمان نو چیزا منافقان دی دا سی خو خلق و خسری و کنا اخوگی خبری و دا بے اچھے وحود کی شکانا ٹول منڈے ہو آلے ادا ابو سبیان سرچا روغ و صلح کولا سب نبی علیہ السلام تب دیر دیر پریشانی ملو شوا اللہ و توی وَلَا يَحْضُنْكَ الَّذِينَ غم جن کی تال راو کسان يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ چاگی منڈے ہوئی پا کفر کے دی په مومنان منډې وی جنت ته چې وساري وی لا مغفرت منکم اریو په منډه ده سو جنت ته په منډه ده سو جهنم ته منډې وی په کفر کې په دې ځکه مغم جن کېګه کدي یو کني نو په دې باندې اعتماد نشته د دې وجود او ادم یو برابر ده ښا انهم لن یضر الا شیئا بیشک دی چرې نقصان نشی ورکولې د الله دین تازرهم دی چې نینو خوي یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره دی زکه کفر تمنډي وی چلې را د کړی دا چې نو ورکی دی لرا برخه په اخرت کې ا دی زکه دا څه پمنډ دی ها چلا محروم کړی د خپل رحمت نه شړلې دی ولهم عذاب عظیم دې لپاره ډېر لوی عذاب دی دا یو زجر شو یسارعون او یرید الله اذن زجر ان الذين اشتروا الكفر بالايمان دا بل قسم خلق دی ښا دا وسومشته د پیسو کار کوي ښا د پیسو کاروبار روان کړی دی. بس چې پیسې ملاویږي چرته کنه نو ایمان بخپل کار کوي ښه. خو چې پیسې ډېری د دنیا عزت ډېری دولت ډېری نو کاغه بریلیان یو که مشرکان شیعگان یو که بدتیان یو که هر بلای دا ډېر خلق د پیسو اجزان ډېر وګی تګی دي کنه نه بس اغي سره ناستی نو ښه او اغي هم ښه قدر او عزت کوي. او نه الله وی دا په کله بل قسم خلق دی ښه دی کفر په پیسو اخلي هغه کسان چې اخلي کفر په عوض د ایمان کې ایمان خرسی ایمان خرسی مولان دی ایمان خرسی مولان دی ته وی ښه هغه بس پیسو پسې دی اګه هغه هرڅو کې ښه ډیر خلق دی ښه چې څوک ته منت وکي او ته وی چی چې سوال نه بدل اسه ته نوې موي پټاون ته سترګه وته وی کنه وی چې ته سوال نه واشتې راشه اوس جنازه پکار ده لړشي نو پښیه جنازه وکي هغه جنازه کی په قاضیانی جنازه وکي داغه جنازه سره سکار ده داغه خپل علی پاپې سره کار غټ علی پاپ ولور کی ها ایمان خرص کفر واغست ها لن یضر الله شیئا دی نقصان نشی رسول دا اللہ دین تازر بر ولهم عذاب علیم دی پان عذاب دردناک دیں کدی ډیر دمکے کئی حق پرستو تا چی مونگ با داسیو کو مونگ با آغاسیو کو ویتیس نشی کولے زان با خراب کی نو خوا ستا پلاس کسی دی سند دے مور کاو کانا سند سی خوزان دی خراب کو خان چلوی دی پار عذاب عظیم عذاب علیم دا دی خان وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ دا دریم زجر دی دا دقی خلق و معلوم دیری زیونیم دیری دا سو منزل عباد کری کنا او عمر یم ډیری غره ها دا تیاو کالو سړی وای او ځان به داسې کړی چې ته وای دا د 15 کالو الک دی ولی سپینه جامې د ټیټرون او تور صدرې دا ورکه اونته واسکټ نه دی د صدرې وای ها تور صدرې چولی او پټکی والی دا بدخشانو آغا نو پاقا سوکدہ گمان نکی چی دے دا تیاو کالو دے چی دا ولی ولی اللہ دمرا عمرو نور کری صحتو نور کری دی نو اللہ وی ولی استاس گمان دے گمان مکو پاقا کسانو چی کافران دی انما نملی لهم ما دیل محلت ورکڑے پا دنیا کی دیر عمر میں ورکڑے دے خیر اللہ انفسهم دا دید پارا فیدہ دا دا په دې باندې الله فضل او احسان دی لکه هغه چې خپل میانس کې کینی اشاګردان و تراجم شي یری په شیخ سے باندې الله ډیر لوی فضل لیکه ګوروي زمونږ نه خده نو دغه نو وسوم د دې زمانه کې شر وی لاس نشي خلاصول لکه دا دنه په خام لاس نو خلاص کړي لاس ولا ورنه کې غوري د عبادت ته انما نملی لهم خیر لانفسهم دی خوشحال دی خواه چې دا اللہ پر دیر فضل و احسان دیو دیر خصیحات والا ورکڑ دی او دی پیکا چینس کی واچه والا اس مرض نشت دو اللہ وی نو دا ما دا سات لے کنا دا ولی می دا سی عمر ورکڑ دیو دا صحت مورکڑ دی انما نملی لهم بیشک مونږ مهلت ورکړې دي لرا لیزدادو اسما چې د منځ راسي خدمتو کی لیزدادو اسما چې ډیر ګناهونه راځم کی ډیر په حق پرستو باندې فتویو کی ډیر د حق پرستو سره بغض او حسد ساتي هرکته تصویرانو لید کنه ته به نوای چې د انسانان دي او د جانور په شانتي شکلونه دي د سره دام سلته نه استو خلق ور پورې خان دا وای د انسان داسې شکلی د ماکو په شانتي مخي اجه حق پرستی وکینا اسم زمریخ کاری ښا د بندیان راجه مکړی توبه لیزدادو اسما د دې سکی چې نه قران شته نه توحید شته نه سنت شته اس یو بندا نارینه او زنانه د دینه سو انوریدو صدق دې اسلام نشو او بس هغه زړکا ته کې روان دي ها بابا جی دا سویل دي کاکا جی دا سویل دي هغه زړی خبرې وکي الکه دا دین دي تاو چا ته قران کې سو نه خو خلق نه خبر چې توحید څه توي سنت څه توي او دلیل عقلی څه توي دلیل وحی څه توي لري ازدادو اسما الله دې دې پاره مولا مهلت ورکړي دي چې ګناه ډیر زیات کی ډیر علماء عذاب موهین دې لپاره عذاب داسې دي چې عظیم نه دي علیم نه دي موهین ولې دې حق پرستو توهین کاو کنه ها دې په ټوکی کولې وی وېچ دا وا بیان دي دې په سیمون نه کیږي در دې وبن نه خارج دي مله بدیل رسول رسوای عذاب ور کوي ها کله رحم کو قیامت کې امونګل کوټي په ساه صورت یو کنه نو به وینو ښا او د جهاد د فرضیت علت بیانې ته کډیر خلک وې د جهاد تساجت دی دې کې کم خیر دی نو الله وی دې کې خیر شته کنه ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیهم چره الله دا سينه کوي چې پری دي مؤمنان هغه مخلوط ګډوډ حال باندې چې تاسو څنګه یې پاغي چې پتا پکې نه لګي چې مسلمان څوک دی او غیر مسلمان څوک دی حضرت شیخ ویلی ما 65 کې خپل استاد راوسته او پنځ پیر تا حسین علی رحمت الله علیه عجیب سره وي نو بس آغا قرآن با تمخی تفروتو امونگ با ناستو او آغا با لگیاو کسوک با لالو کسوک با راغی دغدا پروانو خو بس لگیاو نوی چه مونگ بس تلیشو غرما نو بس لابلو قرآن نبا کی خودو روڑے موڑے باو خوڑاو یو سات خوب باو کو او آغا با غار تسپی چولیوی نو قبلی ته مخ کو او ذکر به کو الله الله الله نو بس موږ براشو رالو خو بازان تیار کړو پران نه بارا واغست نو غو بیا مخ راواله نو شروع به وکړه درس به شروع نه خوب نه لوګوا نه بس دا چلو نو خلق براتو هر قسم خلق فاغت نه چا سوی او ناغ چاہتا سوی چا سوک دے سوک نہ دے بیا ہوئی بدرائی تلڑ ماں سرا او دا سے اکو ماں تسا در وڑا درکات اکلا بیا ماں تاوی دا دمانا چی دیگا لی تناس کدا سوکو نماوی چی دا دیر لوی عالم دا طول استاز دے دا دی پلی چی ناس کدا سوکو دا خو نحوی دی په نحوه کې ډیر ماهر او نحوی امام دی ادا بل چې دیغاله تناستو دا دا خو ما استاد دی او فقہ کې دی کې ډیر ماهر ټول مې وته وي مې ماته وي چې سور هه ما وی چې ستا پني زړو څوک مسلمان نشته چې دې ته سور وای چې دا لیو دغه دی خنزیران اما ته وی چې خیر ده تا ته پته ولګي ښا وی چې بیا چې ډیر ما درس شروع کړ پنځ پیر کې په خپل انداز باندې نو چې کم راغلیو داغه ملاقات له نو ټول مشوره وکړه چې د لمزه درس له دا وابه دي ټول هغه استاد او ټول مشوره مزه مزه نو یې ما خو د نورو پروانه ساتله هغه یو پکې استادو نو هغه ډېرې په ډېرې دی ډېرې اما ته کول نه شي استادو نو یې زلړم ولا پنجاب ته میمانه ته پوزو کې څنګه چلو شو یې ما ویچا ټول را ته کافر وای یې ما ته نه وی دغه په تندې کې ایمان نه ونو میا ته ویچ بیا ما ویچ هر نور نه نیم تام خو یو می استاد دې نو اړې ربه دې ردی وای استاد سویل او تشمنه نو زنه ډیر تانګې ما بس دې لرالم نو یې صدې خیال لې ما ویچ دعا وکا چله ما د اخلاص کی نو ګور ذکر چې څوک ډیر کوي کنه قدرتی کار دی دعای قبلی کی او یې زړه واپس ځخه دی بخیر کی چې زرا علما ما ته خلق وی او استاد دی لیوانې شوې دی بسیله ته نو اخلاص څنګه نو سمرا کارو شو اغا وقت که دا خلق سنگو ایس پتا نلگی دا چه موحدین سوک دی او مشرکین سوک دی بدتیان سوک دی او سنت والا سوک دی نا بس طولی او شانت خلقو نو داو چه اللہ قرآن خلقو تا ورسو نو اوپی جندی شو پار کلی کی خوا او دی اغی اوپی جندو او هغه دیو په جند چې خلکو ته به ورداو جمعه ته پنځ پیریانو دی ښا دا جمعه ته مزه غواړي ښا څنګه کار شو څنګه جدا شو دا د الله شان هغه وی ښا چې نه دی الله چې پری دی مؤمنان په غټ وټ حال باندې چې تاسو یې په هغه پتن لګي حتا تر هغه پوری یمیز الخبیث من الطیب چې جدا کی غپلیت او د پاکو نه jihad کې دا حکمت دی ښا دې سره الله پاک او پلید جدا کوي ها کاغه توري jihad دي توري بسيف او کاغه jihad د قران دي دا جدای الله راولینو د قانون دي ها چرته منافقان وبویلی چیرته دا خو په دیوم کې چې الله رب العزت هر یو بنده ته وي چې دا مسلمان دی او دا بل منافق دی دا مسلمان دی او دا منافق دی نو دې jihad ته ساجاتو الله وی خذبا هر یو پیغمبر کوما وما کان الله ليطلعكم على الغيب چر الله داس نو کی چې خبر کی تاسو لره په وحی باندې غیب وحی تویخه سوره تکویر کې راغلی به وګوره وما هو على الغيب بذنين دا پیغمبر په وحی باندې بخیل نه دی چې الله تاسو نازلی اخل کو ترسی الله یذباری او توحیکوما نا اری او تنکم ولکن الله یجتبی من رسلی من یشاء لیکن الله غورکی د پیغمبران ناغه چفخای شی ناغه توحیر علیگی جبرئیل علیہ السلام راضی اری او تخن راضی فامنوا بالله ورسله تاسو ایمان راوله په الله باندې په وحدانیت سره او پیغمبرانو د الله باندې چې دا حق دی وین تومنو که تاسو ایمان راولو و تتقو او تاسو دا اللہ نو یریده فلکم اجر نازویم ستاو دا پارا باجری دیر لوی دا دا جهاد سلسل بیان شو دا صحابه و شان چی داسه خلق دی خوا او پیغمبر لتسلی چی پا دی پس اغلا مخورا داسه که دا کتسری تسوی چی دی نئی پکی نو دین با کمزور شی نا چی دی نئی نو دین با مضبوط شی نو بیای ترغیب انفاقتا او زجر دا پارد بخلاو ولا یحسبن اللذین گمان مکوا پاو کسانو یبخلونا بما آتاهم اللہ من فضلهیم چی بخل کئی پاگی مال چی اللہ ورکڑی دیلا دخپل محربانینا او دیئے نلگی دا اللہ پا دین کے پا جہاد کے او پا قرآن کے نلگئی هو خیر اللہ دا بخل د دې لپاره فائدہ مند دی زی خوې او فائدہ مند نه زکا چډيري کی به کمی کی بنا چنه لګې نه خرج کې نو بس خو زلبه دې موړي او پریشانی باندې د سنا هو خیر اللهم دا دې لپاره غره دي دا غلې حسابن نه لپاره دوی مفول به دي او هو ایس نه ښه دا د میری فصل وانته دي نعمل نکی کنی بیا و خیرون راتو چې دا بخل د دې لپاره غره دي نه بل هو شر اللهم بلکې دا بخل د دې لپاره ډیر لوی نقصان دي او ډیر لوی عذاب دي سیتوقونا ما بخلوا به زردا چې په غاړه بکړی شي دي تا هغه مال چې بخله کړو پاره سره دغه مال لبا مار جوړ شي خامار او دغه مرینه بچا پیریږي دا کله یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې در صفه غیر وځي ته پاتې دي خام نشنا کارونه به وینه ولی حدیث کی راضی ابو هريره رضی الله عنه وی چمن آتاه الله مالا فلم يؤد زکاته چل چل مال ور کړی او دته نو زکات نو باسی سلوی ختم روپے نو ور کی ظالم نو وی چی مسل الله له شجان اقرا د دې مار نه با الله قیامت کې د دې مال نه به د مار شکل جوړ شي شجاعن اقرع گنجې مار لهو زبیبتان او دا هغه بد وسترګي د وسکو په شانتي ناکاره مار دغې کنه زبیبتان نفیاخذو بلهزمته دی بنشي دی وحکونا شدقین و توی لحظمتین و توی نیسی بید وقت کونا و تر وگونو پور بیشلی ادی با چیغی وی چی اب خلق و ما دی بلا نخلاص که دادکم زین ارالا ما دی بلا نخلاص که او غب و توی انا مالو کا و کنزو کا زبلا نیما زستاغ مالی ما زستاغ خزانه ما چی جمع کولم دی او زکات تی نور کون زمان داشه جوړ شو دوستان نشم لري کې دي ته زمان لري کې دي شوي ما بخلو بي يوم القيامه نو قیامت کې او پته لګي دي مال ها ولله ميراث السماوات والارض دا بند سمر جاهل دي چمال جمع کوي وي دا زما په کار دا ستا په کار نه دا وستا د وارثانو په کار راځي الله تا پات کیږي اسمان العظم کې نو دا معلوم ستا پاتې کی کنه نو خنه د چیزان نه مخکې کې چې الله په نوم دې خرج کونو لاړ دې دنیا کې نه پاتې کیږي خو لړ زه ته ورسېد او چې خرج دې نه کونو بس دې ته بناست ښا الله بما تعملون خبير الله استاد په عملونو باندې خبردار دې زجر دې پاره دو منافقانو دی یهودو لبو خلاو یو بخیل مخکې ذکر شو او دی تاو گورا دا یهودیان ظالمان چې کلوگی شو کنا ناغا وقت کی یو قسم خبر کولا چې کل مالو نوی بیو گورا مونگا مالداریو او خدای غریب دین زمون نقرز غاری چرت دا آیات اور ایدل قرآن کی من ذل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا نو گورے اللہ زمون نہ غواڑی کله غریب شوی نہ اللہ وستا خبر ما واوری دھا لقد سمع الله یقینا واوری ذا اللہ قول الذین وینا ذا کسانو خبر ذا کسانو قالو چوی وی ان اللہ فقیر و نحن اغنیا چ بهشکه الله محتاج دي امونګ مالدار یو الله صرف ددا خبر واوري دا کدان چا غاوري نه دي مطلب دا سن دي تلکه اوسړي خبرو کیستا په حق کې غلطه خبرو کی او تو ته غو تاسو اندې چې ما واورې ځه ها زورنی په شکل باندې ها خدای چا خبره او سنكتب ما قالوا خام خالقكم غا سوچ دی وای دا خبرې نوٹ کیږي ملائک ناس دي نو دیم لیکل چې دی وی چې ان الله فقير وقت لهم الانبياء بغير حق او لیکم غا چې قتل ول د دی پیغمبرانو لره بغیر د سجرم نام اغم لیکلی شوی دی ها ونقول بوای مون ذی تعذوق عذاب الحريق اوس که عذاب سوزون کې ذالک بما قدمت ایدیکم ذی وچغی کی چی اللہ من خدور گنانگار نو اللہ وی داستا عمل لکھا دا عذاب پس بعد داگری چی مخک کریو لاسون استاسو فان اللہ لیسا بظلام للعبید او بیشک اللہ ظلم نکی پبندیانو دا خپل عمل بدل در کئی خوا بل زجر ذکر کئی دی یهودیان ویلو مونږ زکه ایمان نه راوړو په دې پیغمبر چې مونږ ته په خپل تورات کې ویلي دي چې په هغه پیغمبر به ایمان راوړې چې هغه تاسو ته دا معجزه پېښه کړي چې مال کې ده په میدان کار څنګه یې او راشي او د برینا هغه وخوري نو مونږ ته ویلو چې په هغه به ایمان راوړې ا دې پیغمبر مونږ ته دا معجزه نه ده پېښ کړی نو مونږ زکه ایمان نه راوړو تا ناغي لا زجر خبر امر وانه کړه کنه تاسو همیشه دا کار دی ها تحریف کوي الذين قالوا اكسان چې ویوي ان الله هدا الینا چې الله مون ته حکم کړی په تورات کې الله نؤمن لرسول چې مون به ایمان نه راوړو په یس پیغمبر حتا یاتینا بقربان ترغه پوری چې راشي مون ته په داسې یو قربانې تأکلو النار چوخری غیل روورا لکه بخواه چی بود آدم علیہ السلام پو وقت که خواه اتو دانه دا پیش کلی نو خواه نو جواب قل و توائی قد جاکم رسول من قبلی بالبینات ما خو پرید ازا خورا غلی تاستا دیر پیغمبران زمان مخ کی و دیر معجزو سنا و باللذی قلتم او خاص کر پاغا معجزی چی تاسو یادوئی دغه معجزې ته تم خولې وکنه چې میدان کې به قرباني کې خودا اور براغه به وخړل اوس وې سوزول نو تاسو په ایمان راوړې تاسو قتل کړی دي او خبره ادا سره روانه کړه چې تورات کې ټیک ددا وو اوسو چې د بنی اسرائیل پیغمبران هغه کې وته یاد کړو چې بنی اسرائیل کې ادا سره پیغمبر چې هغه تاسو ته داسې معجزه وخینو هغه به منه اغه ټولو کې بون دا خو د اسرائیل پیغمبر نه دی دا د ټولي دنیا پیغمبر دی ظالمان خبر ام روان کړه قل فلم قتلتموهم نو ايوتان فلم قتلتموهم ولهم قتلولو ان كنتم صادقين کتا سرشتنی فین کذبوکا کچریتا دروغ جن کئ نو اس باک نشتا فلا تحزن یا فین کذبو کا فصبر صبر کوا فقط کذبا رسول من قبلک دغه سي درو جن کلی شوی پیغمبران وختستانه جاو بالبينات والزبور والكتاب المنير راغلی په معجزو سره بینات والزبور په صحیفو سره والكتاب المنير او په داسي کتاب روخانه لکه قران هر قسم راغلی وخا و دی ندی پریخی خواه دی قتل کری دی نو یرا پیدا شوا چه نبی علیہ السلامی دی خو قمام دیر تجربه کری دی اللہ دی خیر کئی نو خواه و دو بچ شوی ما کلی اپراتا پا وحا کی زہر چولیو ویدائی و خود روڑے کڑے تالا پا یهودو کی دا غیر نصور نقصان رسی او کلی بی تباری نصر د جنان دی پل را اخلاصو نو جبریل براغی چیزای بدل کا پلشن دی خواز تجربی کلی خواه نو اللہ ویس خبر ندا کل نفس انزائی قتل موت هر نفس و سکون که دا مرگ دی مرگ اسی امراضی لاسه تینشتا نو چی بدیل ارکی راشی مرگ خدا دے دا سی مرگ خوچراشی نو آغا مرگ پخپل خوش آلئی آغا مرگ پخپل خوش آلئی چی دا سی خلقو لزو پکار بخوا ولی ذائقہ دا کنا ذائقہ خو پا مرچکی کی نئی ذائقہ خو پا گبین کی خوا خوکشی کی کنا نسگیو تا ذائقت الموتی لی نمومنان مرگ دا ذائقی مرگ دخوا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ بِشَكَا پُرَ بَدَرْ كَلِشِتَا اُسْتَائِ وَذُنَ اَخْبَلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُرَدَّ قِيَامَتُ وَسْ مَا اَي وَذُنَ مَقْوَا رَيْجِ وَسْ مُنگ لَسَ نِشْتَا ناغا بتاسو لقیامت کے اللہ در کی او اللہ وی نور عوضون تساجت تے دا یو عوض لگ دے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ اَغَسُوكْ دورنا وودخل الجنة وداخل قلش جنة فقد فاز دا کامیاب شکن دا لوی اجر دیخا زحزحا مضافی راوڑ دی چیر دیر پگران و بچ کی گی نخا دیر سخت را دی دنیا کی دا دی مسئلی مشکلات دیر دی وما لحیات الدنیا الا متاع الغرور او خلق پس دوکا شو جنت تپات شو حور و غلمان تپاتی شو پا متاع الغرور بانده پا لگا سکا بانده خواه نده جون ده دنیا مگر سامان ده دو کی بیا تسلی مومنان اللہ پس داغی جی پیغمبر لے ورکنا جی فین کذبو کا لتبلغن فی اموالکم وانفسکم خامخابا امتحان کولی شی پتاسو بانده پا مالون استاسو کی هم کمی گی با تاوان کیگی با لٹ کیگی با او قسمہ قسم حالات برازی کله بدر پس خبر را لیگی چٹے برا لیگی چی دور علا کا روپے را کا کنی خیر بدے نہیں توبہ ابو جائے کی بدے واجب ہوئی فی اموالکم دا حکومتی یا سر دین آغا نو حکومت خی دکا سر ایک خپل انتظام کولی شکن خواد او یا حق پرستو دی چې خپل انتظامو کی کنا تا بیا گورو که دا ټول دنیا و تٹینگا شی دا کسی و دا شدگر سی نانی خپل انتظام تپریدی تو بخده دا امتحان ندی خیر دی پدی بسبر کو خوا فی اموالکم وانفوزکم پنفسونو کیو ما اولاد بدل حلالی وجنبه دا راضی پا مومنانو بانده خوا چې په مومنان نه راضی نو په چا به راضی خوا ولتسمعن وخامخاب اوره من الذین اوتوا الكتاب من قبلکم یو داغی خلقنا چې ورکړ شوی داغی ته کتاب مخکې ستاسو نه چې عالمان دي مولیان دي سابقان دي مفتیان دي دینه باوره دي مخکې دي کنه ومن الذین اشرکوا دای کسان نه چې مشرکان دي دغه دوه قسمه دشمنان دي دنیا کې خوا فالمان پاول صف کی دی ادا نور ور پسی دی او دا حق پرستو مقابلہ کی سخت خواب اللہ وی سبوی ازن کسی را بدی را دی دیرے جب منبر ادری گی کنا توبہ بدی را دی بشورو کی ازن کسی را وی اللہ مونگا سے چلو کو وین تصبرو و تتقو دا یاد ساتے کنا خواب پل سبق میں روائیں او که صبر او مکوک لک شوی په خپل دین باندې او ځانوم بچ کده دینه صرف دا دواړه کارو کې الله وی ښا یو مسله م پرې ده عقیده م پرې ده د خپل میشن نه بناوړي د خپل جماعت د منشور نه بناوړي د ګډیر واوړي ده ښا په نسخه خبره او نامیر نه خپشو الکه ولي وی مړه ویڈیو گان دیو سیڈیو گان دیو تصویران پکی را دی یہ لکھو آئے گورا کارسی خواہو پا دی گنانگاری کا نا او یا بطن پوئی گی ہاں نوی پلانے کے دواگانی کے ادا کئی تا داغا نخ پوئی گی چطا پا امیر باندے اعتراض کے کلبوئی دے جہاد نکئی الکه جهاد خو موحدین کوي کنه تا دا توحید کوم زړه کړی دی نو توحید دا غزاین از ذکر لري او جهاد ځان لکه ته په خپل د جهاد اميري په دې کې دا امارت نه مني نو سو شو بس لولار څخه ختم شو. اصل شیخو د قران درس دی، اصل شیخو توحید او سنت اشاعت دی، په چې هغه پات شنو تا جهاد څه فائدہ وکړه. الله وی ان تصبروا وتتقوا واسلم راخله، صبر نه کار واخله، تقوا نه کار واخله، ځکه دا غي جدا اصول دي هغه تاسو کې نشته دي. دا ځکه تعلیم ورکړي کتا سو کلک شوي او تاسو زند دین او ساتو په نزالک من عزم الامور، دا ډیر لوی خلق کارونه دي، دا د همت کارونه دي، د انبیاو کارونه دي، صبر او تقوا ها دغه دا پرستو سره چې پاره باندې به ټوټې کړو کنه پور کې به ورزول نو لري مرګري نو هغه تنظیم نشي جوړولې، هغه وسله نشو راغسته، هغه ته پتا وکنه چې دا امور تنظیمي یدي، دا انفرادي کار نه دی، دا اجتماعي کار دی. یو امیر وای دا ما تحت و جهاد کیږي، هغه چانه به پیسې اوستل نه دي، د دې صورت مزامین ذکر شو کنه خا خپل جیب نه به خرج کوي خا حضرت چې دا تورو سیټورو والا دا اولار د گاډې دا کم دیو دا دا چل نه مال دې دولت ته او اسینم په دې جهاد دې جهاد دې ته وي قران وی وتتقو د دې دنیا پرستو نه ځانو ساتي ګوري د دینه چنداونه غواړي. پیدا خدای الله میثاق الذين اوتوا الكتاب استامن سب او استان خو الله دا وعده غستوا چې ته حق بیانې حق پاتې شي. یاد کا چې غستوا الله وعده په خان دا کسان نه چور کړی شوی دا ته کتاب څومره په زور او طویل ولتبیننه للناس چې خامخا ضرور به ضرور باندې کتاب خلق ته بیانوې ولا تکتمونه نبه پټوي غره ها کتا سو ډیر مجبور شې کلهګ مجبور شې او ته خپل مشن نپری دي ویلو اهلی کتاب ته فن بزوه ورا زورم وی غرز ورستو د شاګانو نه وشترو بی سمنن قلیلا دا چلل نه او هغهسته په دې باندې دا دنیا لګم دا ټول د پیسو جهادونه دي ښا دولت جهادونه دي ښا د صحابه جدا شان توبه هغه خپل غنیمتونه راجمع کول هغه باندې به خپل جهاد کو او خرچي به کولې او اشترو بی سمنن قتلهم ډالری راضی هم جهاد کوي ته به هغه مخابله کې جهاد وکي وای غستو په دې باندې دا دنیا لگا فبے سمایشترون اللہ وی ډیر بد کار دیو ډیر غلط کار دیو ته خو ما خوکلو زګی ما پی دمر سامانو نا اپ غرونو کې می سنگاری جوړ کړیو ټریننګ نا کوما سټ ټریننګ کای کم jihad کای فبے سمایشترون اللہ وی ډیر غلط کار دیو ډیر بد دی واشې چې دی واغستو و زجر دے سختو دا دقی کاتمینو دا پارا چاہیلے میں پٹ کرے دے حق پٹ کرے دے اچھاتے غب نیکڑے او پا دی خوش آلیگی چی خلق دی دمونگا سی بتنو کی چی دا دیر لوی علامہ سیب دے او دا استاز کل لے پا دی خوش آلیگی او اسے علامہ تا خلق دس خولی دی تا خلق پس باندی پو کرے دے اللہ وی گمان مکو چی دے بخلاص سی تا دی تمگو رخا لا تحسبن اللذین گمان مکو پاکسانو یفرحون چی خوشحالی کئی بما اتاو پاک کارونو باندی چی ویکلو شرکیات اکلو خانقاہونے جو اکلو پاکی کئی بیعت کو ما سادرونی سوئی اہلو کدا حد کم بیعت تے دس بیعت کئی بیعت چی شونا قرآن کی دے کنا نتا پا بیعت کی دا سویلی دی چا اللہ تشرکو ولا تسرقو ولا تزنو وطلع ولا تعسو دا تا کم دا ټول د دنیا کار دی ښا مجاهدین چی کنا دا غی ٹرسٹو نه نی دا ٹرسٹ یې جوړ کړي ٹرسٹ یې پیسو نه جوړ کړي اپدې خوشاله چې زمونږ نوم مشهورت شي چې ډېر لوی مجاهد دی او زما په شعرونو کې نوم واغستې شي اما ته مجاهد اعظم ویل شي یفرحون خوشالي بما تو پاغه بدعات او شرکيات او جکړي دي دې خوشاله دي ګوره او يحبون او دې سره ډېر محبت ساتي ان يحمدو چې د دې حمد او ثنا دي او شي د دې تعریفات دي او شي دې تذللوي القابات واغستې شي په تجویز کې چې سٹیټ سیکرټري تجویز پېښ کړي کنا توبه ما تجویز نه دینو لوخ پوسکه ده لبراشی علامه او داغه تعریف ته ویجت نشته ده محتاج نه ده دا لګیا فرید العصر وحید الدهر ان یحمد ازی ډیر خوشحالی هغه یو وزن سره وی الحمدلله الحمدلله ګور په دی وی الحمد وی چې قران دا زم په بیان چې دې حمد نو شي بما لم يفعلوا فغه سبان دي چې کړي ندي علم نشته او ماته دي عالم ویل شي حق پرستی نشته او ماته دي حق پرست ویل شي jihad نشته او ماته دي مجاهد ویل شي بما لم يفعلوا سي کړي ندي نو فلا تحسبنهم بیاوي ګمان مکو په دې باندې بمفازته من العذاب چې دې بخلاص چې د الله د عذاب نه بمفازتن زربر نش اخلاصې دي مصدری میمی ذکر آول او دیده پار عذاب دردناک دی وللہ ملک السماوات والارض اللہ مسلم ای روام جہاد دی مسلی دی پار کی گی چغد اللہ عظمت تی خاص اللہ لرداباد شاید آسمان نو دزمکو واللہ علا کل شین قدیر اللہ پار سبان دی قدرت والا دی دلیل عقلی مختصر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار بشکا په پیدا کولو د اسمان نو د زمکو کې او په بدلولو د شپې او د ورځې کې ل آیات لولی الالباب ذکر علامی دی عبرت ندی هدایت ندی خود پار د عقل مندو ولی چې الله وحدانیت نه معلوم کې اولو الالباب سوق دی الذين اكسان يذكرون الله چې الله ذکر کوي په هر حالت کې عموم ته مراد ده قیاما وقعودا وعلى جنوبكم کولاریو کناستیو ک په اړه باندې خو بس د الله ذکر کوي ذکر په جواب باندې دا دوه قسمه عبادت شيخه یذکرون یبی سره لګي قیام و قعود و علا جنوبهم ده بدن سره او درهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض او سوچ کئی پدی کائناتو کی چل سمانو نوزمو کی اللہ پیدا کری دی چی دی که صح حکمت تی دا زبردست سوچ دیکھا نخوا دا ایمہ و دا سوچو و یتفکرون فی خلق السماوات والارض او چی فکر او سوچو کی نبیا دعا کوي دا ډېر لوی عبادت ده تفکر ساعت خیر من عبادت سنه یو سات چې فکر کوي د الله په وحدانیت کې او کائناتو کې دا یو کال د عبادت نه به تر دي او یو سات فکر سره تا ته دومره عبادت ملاوي کنا ځکه د عالم مرتبه ډېر راکړي فی خلق السماوات والارض سوچ فکر کوي چې بیان بکوما نو چې بیان کوم د توحید نو دلایل به پیش کوم هغه دلایل په ذهن کې راولي ښا فی خلق السماوات لو ربنا ما خلقت هذا باطلا نو دعا کوي چې اے رب زمونږه تانه دی پیدا کړی دا کائنات او بس دې کې څه حکمت شته ښا د فکر ثمره شوا دا شوا د فکر ثمره غنزا چې سوچ په اسمان او زمکه کې د دیو کې چیرې ده زمکه ګرځي کولاړه دا اسمان ګرځي او کولار دی. دا اسمان د سنه جوړ شوی دی، ا د استوري د اسمان نکته دی کبر دی، د سپمې پکې ها ها دا او کنه ځوړند دا دا سوچ نه یادی خلق په دې غضب اخته دی ها. نه دا سوچو چې سبحانك چې دا غي سمره توحید روزی چې الله مونږ سوچ او فکر وکړو نمونگ پا دی مقصد باندی او رسیدو چی تپاکیم سبحانکا بس دا صحیح سوچ دی خان یا اللہ تپاکی تا سر ریس سوک شریک نشتا تا سر معاون نشتا او ستا سوک دا مشوری مشیر نشتا ایس نشتا یا اللہ وسیلہ فقنا عذاب النار پس مونگ دا عذاب دا جہنم نبچ کی دعا گانی دی ربنا یا رب زمونگا انکا من تدخل النار فقد اخزیتا بیشکتا چی سوک داخل که ورطا نو رسوا دیکن نو ورطا داخلی دل یو عذاب دیں او رسوایی بل عذاب دیں دا رشتیا خبر دخوا چی قیامت کی دا بساری راشی توبه توبه دیو تا پوسکی شی جنت تا کمال ارتلی دا ملیک بوتا وی تد جنت سل تا پوسکی ہے تو جنت د تلو نه تا جنت لسکړی دی دیو تا پوس کې دا وسوره حمیم احقاب کې راشخه ملائکه تبالاوی لار وته خو یې کنه وی دی جز تلار نه معلومه نو لار وته خو دی جهنم نو خان فقد اخزیته وما للظالمین من انصار نشته ظالمان د پاره څوک مددګاران. دویمه دعا ربنا ای رب زمونږه اننا سمعنا منادین مونږ خو اورېدو یو اعلان مو اورېدو اعلان نه خډیرو دیو اعلان کوونکی نه چې قران دی منادی د قران نوم دی کنه ینادی للایمان او आवाज کوي خو د ایمان د پاره او د تفسیر دی ان امنو بربکم چه خلقو یقینو که پخپل رب باندی ببل چانا اعتمادو که پخپل رب فا آمننا مونگ ایمان راوڑا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفرنا سیاتنا ای رب زمونگا پس بخنو کی مونگ تا دا گناهونو زمون او لرک زمونگنا گناهونا و تکلیفات و توفنا مع الابرار امونگا وفات کی خود نیکانو خلقو سرام اغی سرم یو دیکی مال ابرار ربنا واتنا ما واتنا علی رسولکا ای رب زمونگا راکی مونگ لیاغا چی تامون سر وعدہ کری دا پا جبا دخپلو پیغمبرانو آتنا ما واتنا راکی مونگ لرا عوض دا اغی چی تامون سر وعدہ کری دا ولا تخذنا یوم القیامة او مرسوا که مونگا پرد دا قیامتو انکا لا تخلیف المیاد بیشکتو خلاف نکے دخپلی وعدی دوی پینزو زل رب بنا راوی نقر تبی وی چی اصلی اسی وی چی ربنا او بی اخپل سوال کونو اللہ بے قبلی دکت پینزو زلی دلتا دا ولی ذکر کو چې اصلي د الله نه سوال کینې په دې نوم کاو کنه وسیلو تساجت دی د پینزو دعاګانو کې بل سراغلی ربنا ربنا راغله فاستجاب لهم ربهم پس قبولتي او قدير رب دې اني لا اذوي عمل عامل منكم چې زچري نه ځای کوم عمل دې عمل کوونکی استا سنا من ذکرن او انسا کناري نه یو کزنا نه بعضکم من بعض زکه فکه فرق نشته دي چې بعض استاسو د بعضو نه پیدا دي یو جنس ته بس نو عمل عاملن سعمل یادی دي زرب وظیفو واش فالذین هاجروا پساکسان چې خپل کورونه پرې خو دي مسلیلا و اخرجوا اشر لشو من دیارهم د خپل کورونو نه و اوذو فی سبیلی او ډیر تنگ کلیشو زما پلار کې فی سبیلی نو چې اسه ونشوا چې تنگ شنو د جنگ شي کنه وقاتلو نو کافرانو سره جنگونه شروع کړو شروع کړو وقتلو تر دې چې شهیدان شو ښه د اصل ژوند دې الله وی دې خلق سره زما وعده ده لري بکم د دینا سیئاتهم سختې او تکلیفونه دی باندې قیامت اس غم نشته او داخل وکم موږ دې لره جنتونو ته چې بیږي بلاندې دا غینه نه هرونه ثوابا من عند الله وربکلی شدی تا ثواب دا اللہ طرفنا یصابونا ثوابا مصدر دے او اللہ سرڑیر خیستا اجر او ثواب دے تزہید فی الدنیا گورا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد دوکن کی تالر اے مخاطبا گرزیدل کافرانو پدی خارونو کی دیر د فخر او دلوی گرزیدل کی خواہ د تکبر نو مخاطب توي اغي ته مګوره غوري ناشکری به نه وشي چې ګور دي سړی ته کزه لاس برکم د پوزې ته نه رسی دمره له خدای دا غوړ کړی کنه او دا مال او دولت چواله الله یې مګوره ته مګوره متاع قلیل دا څه شي دي ته خوشحاليږي متاع قلیل لګه سکه ده ثم مأواهم جهنم بیا زید دی جهنم دیو بے سلمی آد اڈیر بد بستر دا نو دا دنیا پرس دی تمو گورا نو یا اللہ ٹول دا سی دی نا لیکن اللذین اتقو ربهم لیکن اگر کسان چیریگی دخپل ربنا دی دا پار جنتو نا دی چی بھئی گی بلان دی دا غین نهرو نا ہمیشہ بھئی پاگی که نظلم من عند اللہ دا جنت ٹول مر میل مستی آد چ سوم راین او مل مستیا دا مل مستیا دا نو زلن مل معنی بشی د الله طرف نه دا جنت د دې مل مستیا دا ها او ما عند الله خیر للابرار او هغه چې د الله سره سودی ډیر به تر دې لپاره د نیکانو خلقو وتوفنا مع الابرار اخر کې د اهلی کتابو ولي کله چې الله دې امت د مؤمنانو ذکر کین ور سره د غی ذکروم کوي چې ټول امخ کې ویلو لیسو سواه ټول خو یو شان ته کافران ندي را شو ګور دا په اهلی کتابو کې خو خلق دي ښا وینا من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله بشک بعضی د اهلی کتابو نا اسوک دي چې ایمان وروړي په الله باندې او ما انزل الیکم او په قرآن چې نازل شوی تاسو ته وما انزل الیهم باغ کتابونو تورات انجیل چې دې ته نازل شوی دي دا نجاشی او دا مرګری چې مان راوړو او نبی علیہ السلام سره ملاقات نو شوی او نبی علیہ السلام باغ باندې بیا جنازه کړی و غیبانه نو الله تعالی قبر خو دا خلق یادې ها د دې صفت څه دی یؤمنو یو خاشعین لله لوی پکې نشته دی عاجزی کوي الله تعالی بل صفات لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا ناخلی د الله پایتونو باندې دا دنیا لګان اولئک لهم اجرهم عند ربهم دا مؤمنان چې دې دې پر اجر دې د خپل لب سره بهشکه الله زر حساب کوونکې دی د سورت خلاصه په یو آیات کې ذکر کړي چې مقاصد سلور او سره امور انتظامیه د جهاد یا ایو الذین آمنوا صبروا ایمان والو کلک شه په خپل عقیده باندې وصابروا او نور توصیت کوي د صبر ول ډیر جزان شته کنه ناغي ته د صبر تلقین کوي چې اروره اس خبره نه ده دا د دنیا سختی دی راضی با دې سره مرتبه اوچتی وي ورابطو ایوبل سره ربط پیدا کئ ایوبل سره تعلق پیدا کئ تنظیم جوړ کئ ورابطو ژوند تنظیم تیر وای به تنظیم ژوند به کتاب ژوند خو ژوند نه کنه از دې ټولو د پاره اصل حکمت او علت دار چې وتقوا الله تقوا مې روي د الله رب العزت د ټولو مرزونو علاج ګرځولې ښا ويريگه ذا لنا لعلكم تفلحون نيقن انت سب کامیاب شیم نو صورت پشان د سوره البقره د سلور مسلو وضاحت او تفصيل داغینه به زیاته تشریح وا او خاص کر د بدر او د احد واقعات یې بیان کړو تفصیلا د فتح او د هزیمت علل او اسباب یې ذکر کړو واخر دعوانا.